ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के चतुर्थ अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के 10 सूत्रों में से 7 सूत्रों का विचार हो गया है। 8वें सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। 8वें सूत्र से भगवान वेद व्यास जी आत्मा के क्षणिकत्व का खंडन कर रहे हैं। अनुस्मृतेश्च, इसमें जो प्रयुक्त दो पद हैं अनुस्मृति और च, इन दो पदों से आत्मा को क्षणिक मानने पर अनुस्मृति की अनुपपत्ति एक दोष और अलग अलग काल में होने वाले अनुभवों के कर्ता विषयक प्रत्यभिज्ञानात्मक प्रत्यक्ष ज्ञान की अनुपपत्ति आदि अनेक दोष च शब्द से सूचित हैं। भाष्कर भगवान अनुस्मृति की अनुपपत्ति बता करके च शब्द के द्वारा सूचित जो दोष हैं आत्मा के क्षणिकत्व पक्ष में उनका उद्घाटन कर रहे हैं, दिखा रहे हैं बौद्ध मत को अनुपपन्न बताने के लिए। आत्मा को क्षणिक मानते हैं यदि, तो ये जो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत की अनेक प्रतिपत्तियां हैं जिनका मुझे ही हो रही है, इस रूप में अनुभव हो रहा है, उस अनुभव का विरोध होगा। सभी को ये अनुभव होता है कि शिशु अवस्था में जो मैं अपने दादा के गोद में खेलता था वही मैं आज अपने पौत्र प्रपौत्रों को अपने गोद में खिला रहा हूँ। यह प्रतिपत्ति बताती है, यह अनुभव बताता है कि बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक जो अनेक अनुभव हुए एक को ही हुए हैं। वह बचपन के अनुभव के समय भी था, वृद्धावस्था के अनुभव के समय भी है, स्थाई है, दो क्षण अवस्थाई मात्र नहीं है। दो क्षण में अवस्थित रह करके तृतीय क्षण में नष्ट होने वाला नहीं है, अपितु स्थाई है। और ऐसा अनुभव जो कर रहे हैं वे यदि आत्मा को क्षणिक मानते हैं तो ये तो निर्लज्जता की बात होगी। ये कहा भाष्कर भगवान ने, और ये भी कहा कि ये जो तेन इदम सदृशम इत्यादि जो प्रतीति है, स्थायित्व की प्रतीति, वह सादृश्य के कारण है। आत्मा तो है क्षणिक ही, लेकिन उसमें जो स्थायित्व की भ्रांति हो रही है वह जल प्रवाह के तरह या प्रदीप के तरह जो स्थिरता की भ्रांति है वो सादृश्य के कारण। तो फिर सादृश्य निमित्तक स्थिरत्व को भ्रांति सिद्ध मानने वाले, कल्पित मानने वाले जो लोग हैं क्षणिकवादी, उनका खंडन करते हुए भाष्कर भगवान ने उन्हें पूछा कि ये बताओ कि ये जो सादृश्य तेन इदम सदृशम इत्याकारक अनुभव हो रहा है वह सादृश्य निमित्तक होने से, जिसे सादृश्य के प्रतियोगी का भी ज्ञान है, अनुयोगी का भी ज्ञान है और सादृश्य का भी ज्ञान है, ऐसे व्यक्ति को ही तेन इदम सदृशम इत्याकारक प्रत्यय हो सकता है। और जो सादृश्य के प्रतियोगी और सादृश्य के अनुयोगी को तथा सादृश्य को ये जान रहा है, वही तेन इदम सदृशम इत्याकारक ज्ञान का आश्रय होगा का अर्थ है, उसे तेन शब्द से ग्राह्य अतीतकालीन पदार्थ के अनुभव काल में भी रहना पड़ेगा, अतीत प्रत्यय आश्रय रूपेण भी स्वीकार करना पड़ेगा। इदम शब्द से ग्राह्य वर्तमान प्रत्यय अवस्था में भी स्वीकार करना पड़ेगा और इसके बाद होने वाला जो तेन इदम सदृशम ये ज्ञान हो रहा है उस क्षण में भी स्वीकार करना पड़ेगा। इस प्रकार ये अनेक क्षण अवस्थाई ज्ञाता को स्वीकार करके भी यदि सादृश्य निमित्तक प्रत्यभिज्ञा है और तब भी आत्मा क्षणिक है, ये कहना तो मिथ्या प्रलाप होगा। ये एक दोष बताया। और आगे ये बताया जा रहा है मैंने दो विकल्प करके ये पूछा है सादृश्य को ग्रहण करने वाले का पूर्वक्षण तथा उत्तरक्षण में अवस्थान रहेगा या नहीं रहेगा। रहेगा ये मानते हैं यदि एक ही ग्रहिता है तो एक ही पदार्थ का अनेक समय तक अवस्थान होने के कारण क्षणिकत्व की प्रतिज्ञा हानि नाम का दोष रहेगा। और नहीं रहता है ये कहेंगे तो ये जो सादृश्य प्रत्यय है, सादृश्य प्रत्यय को यदि प्रतियोगी धर्मी प्रतियोगी ज्ञानाधीन मानेंगे तब तो क्षणिकत्व की हानि नाम का दोष आ रहा है। तो इस क्षणिकत्व प्रतिज्ञा को बनाए रखने के लिए सादृश्य प्रत्यय को यदि कोई ये कहे कि सादृश्य प्रत्यय तेन इदम सदृशम इत्यादि से एक पूर्व पक्ष की अलग शंका है, उस शंका से शंका का यद्यपि कल हम लोगों ने विचार किया था, यहीं से एक अलग प्रकरण अवांतर शुरू हो रहा है विषय, इसलिए इसके अवतरण टीका को देखिए। तेन इदम सदृशम इति प्रत्यांतरम एव इदम न पूर्वोत्तर क्षणद्वय ग्रहण निमित्तम इति चेत, ये पूर्व पक्ष की शंका है, इसकी अवतरण टीका को देखिए। स्याद एतत् न सादृश्य प्रत्यय पूर्वोत्तर वस्तुद्वय ज्ञानजन्य तद्वय सादृश्य अवगाही किं तर्हि कश्चिद एष विकल्प स्वाकारम एव बाह्यत्वेन विषयीकुर्वानः क्षणांतर अस्पर्शी अतो न स्थिर द्रष्टृपेक्षा इति शंकते तेनैदम्। तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि ये दो जिस सादृश्य निमित्तक स्थायित्व की भ्रांति हम कह रहे हैं उस सादृश्य का ज्ञान सादृश्य प्रत्यय ये पूर्वोत्तर वस्तु ज्ञान जन्य नहीं है और तद्वय सादृश्य अवगाही भी नहीं है। तद्वय यानी पूर्वोत्तर वस्तुद्वय और उनके सादृश्य को विषय बनाने वाला भी यह सादृश्य ज्ञान नहीं है जो सादृश्य प्रत्यय हम स्वीकार कर रहे हैं उसका निमित्त न तो पूर्वोत्तर वस्तुद्वय का ज्ञान है और न तो यह सादृश्य प्रत्यय पूर्वोत्तर वस्तुद्वय के सादृश्य को ही विषय बना रहा है। तो सिद्धांती पूछते हैं फिर पूर्व पक्षी को तो किम तरही यदि सादृश्य प्रत्यय पूर्वोत्तर पदार्थ के ज्ञान से जन्मे भी नहीं और उनके सादृश्य को भी विषय नहीं कर रहा है तो वह सादृश्य प्रत्यय कैसा है। तो कहते हैं कश्चित एष विकल्प स्वाकारम एव बाह्यत्वेन विषयी कुर्वाण क्षणांतर अस्पर्शी अतो न स्थिर दृष्टपेक्षा इति शंकते। तो ये कहते हैं कि कश्चित एष विकल्प ये तो सादृश्य प्रत्यय एक विकल्प विशेष है यानी वृत्ति विशेष है विज्ञान की ही और वह अपने ही आकार को बाह्य रूप से विषय कर रहा है। तो स्वाकारम एव बाह्यत्वेन विषयी कुर्वाणः कश्चित् एष विकल्पः ऐसा नहीं करना अपने ही आकार को बाह्य पदार्थ के रूप में विषय करने वाला एक वृत्ति विशेष है सादृश्य प्रत्यय और वह क्षणांतर अस्पर्शी ही है का मतलब पूर्वोत्तर पदार्थ ज्ञान काल में रहने वाला नहीं है। अहम इत्याकारक एक वृत्ति विशेष है जिसे यहाँ पर कहा जा रहा है सादृश्य प्रत्यय शब्द से और वह यदि अहम इत्याकारक वृत्ति है तो उसे अपने आकार को विषय करना चाहिए मैं के रूप में। तो बाह्य अनात्म वस्तु के विषय में वस्तु के रूप में क्यों विषय कर रही है कहते हैं स्वाकार ही लेकिन अविद्यावशात बाह्यत्वेन रूपेण अपने ही स्वरूप को ग्रहण कर रही है आलय विज्ञान अपने ही स्वरूप को मैं के रूप में ग्रहण न करके है मैं से अभिन्न नहीं आलय विज्ञान से लेकिन वह बाह्यत्व रूपेण विषय कर रहा है। ये कह रहे हैं कि बाह्यत्व विषय कुर्वाना क्षणांतर अस्पर्शी वो पूर्वोत्तर पदार्थों के ज्ञान काल में रहने वाला वो विकल्प नहीं है इसलिए कहते हैं न स्थिर दृष्टि अपेक्षा इसलिए स्थायी दृष्टा की अपेक्षा सादृश्य प्रत्यय के लिए नहीं है। इस प्रकार की शंका क्षणिकवादी की है तो तेन इदम सदृशम इति प्रत्यांतरम एव इदम न पूर्वोत्तर क्षणद्वय ग्रहण निमित्तम इति चेत। तो तेन इदम सदृशम, यह जो ज्ञान है सादृश्य प्रत्यय, वह प्रत्यांतरम एव, सिद्धांति जैसा प्रत्यय समझ रहे ऐसा प्रत्यय नहीं, अपितु एक विलक्षण प्रत्यय है। प्रत्यांतरम एव, और इदम न पूर्वोत्तर क्षणद्वय ग्रहण निमित्तम, सादृश्य के प्रतियोगी तथा अनुयोगी के ज्ञान से जन्य यह विलक्षण प्रत्यय नहीं है सादृश्य प्रत्यय। ऐसा यदि कोई कहता है, शंका करता है, तो न इत्यादि से इस शंका का निराकरण किया जा रहा है। शंका का निराकरण करने के लिए दो विकल्प करके सिद्धांति पूछ रहे हैं। अत्र वक्तव्यम् सादृश्य प्रत्यये तेन इदं सदृशम् इति वस्तुत्रयं भासते न वा। तो सादृश्य ज्ञान है, तो सादृश्य ज्ञान में तेन इदं सदृशम् इत्याकारक जो प्रत्यय हो रहा है उसमें ये तीन पदार्थ भासते हैं कि नहीं भासते हैं, सादृश्य का प्रतियोगी, सादृश्य और अनुयोगी, इन तीनों को तेन इदम सदृशम इत्याकारक सादृश्य प्रत्यय विषय करता है या नहीं करता है, ये दो विकल्प हैं। उसमें से यदि पूर्व पक्षी ये कहते हैं कि इन तीनों को विषय करने वाला यह सादृश्य प्रत्यय नहीं है, न इति वदतः, अने वस्तुत्रय सादृश्य प्रत्यय में भाषित नहीं होते हैं, ऐसा कहने वाले को ये कहा जा रहा है कि स्वानुभव विरोध है। स्वानुभव विरोध नाम का दोष आएगा इसके पक्ष में, क्योंकि अनुभव तो यही हो रहा है कि तेन इदं सदृशम यह प्रत्यय, तेन शब्द से ग्राह्य प्रतियोगी, इदं शब्द से ग्राह्य अनुयोगी, और सदृश शब्द से ग्राह्य सादृश्य, तीनों को विषय कर रहा है। वस्तुत्र अवगाही ज्ञान है ये, और कह रहे हैं कि नहीं, तो वस्तुत्र अवगाहित्वेन रूपेण प्रतीत होने वाले ज्ञान को यदि वस्तुत्र अवगाही नहीं है ये कहेंगे तो स्वानुभव विरोध होगा, एक दोष। और इसी पक्ष में दूसरा दोष बताया जा रहा है, किंच अर्थभेदात अर्थभेदाभावात पदत्रय प्रयोगो न स्यात्। तो तीन बाह्य अर्थ पूर्व यहां शंका करने वाले के अनुसार है ही नहीं, ये कोई विकल्प विशेष है जो स्वयं के ही आकार को बाह्य तीन रूपे में विषय कर रहा है, का मतलब उस ज्ञान में बाह्य पदार्थ त्रय के रूप में वो भास रहा है, वो उसी ज्ञान का रूप है, आकार है। ऐसा यदि कहते हैं का मतलब, तो ये तेन शब्द से ग्राह्य एक पदार्थ, दूसरा सादृश्य का अनुयोगी के रूप में भासने वाला इदम पदार्थ और सादृश्य, ये जो तीनों पदार्थ हैं, इन तीनों पदार्थों का आपस में यदि भेद नहीं रहेगा, अर्थ भेदाभाव, तेन पदार्थ, इदम पदार्थ और सादृश्य, ये तीनों यदि आपस में भिन्न भिन्न नहीं है अपितु एक ही प्रत्यय के स्वरूप है, एक ही विकल्प के, तो जिस एक प्रत्यय के स्वरूप हैं उससे अभिन्न होंगे, उससे अभिन्न होने से आपस में भी अभेद सिद्ध होगा। आपस में अभेद होगा तो फिर तीन पदार्थ ही नहीं एक ही पदार्थ हैं, तो एक ही पद प्रयोग होना चाहिए। यहाँ तेन इदम और सदृश में तीन पद प्रयोग क्यों हुआ? पदत्रय प्रयोग वही अर्थ है, नाम का दोष होगा ये कह रहे हैं। किंच अर्थ भेदाभावात पदत्रय प्रयोगो न स्यात्। तेन इदम सदृशम, यह तीन पदों का प्रयोग न होने की आपत्ति आएगी, और यदि होता है तो व्यर्थ माना जाएगा। तस्मात् पदत्रयेण मिथ संसृष्ट भिन्नार्थभानात् अभानम असिद्धम इति परिहरति। लेकिन पदत्रय का प्रयोग हुआ है, उसे सार्थक बनाने के लिए मानना पड़ेगा कि तेन पद अलग अर्थ को बता रहा है, इदम शब्द अलग अर्थ को बता रहा है, सदृशम पद अलग अर्थ को बता रहा है, इसलिए इन तीन पदों के अलग अलग तीन अर्थ हैं, ये मानेंगे तभी तेन इदम सदृशम यह वाक्य प्रयोग हो पाएगा। और उन तीन पदों के अर्थ का परस्पर संसर्ग है, इसलिए मितः संसृष्ट जो भिन्न अर्थ है, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए अन्वित जो भिन्न भिन्न पदार्थ हैं, तेन इदम और सदृशम इस पद के अर्थ, उनका यहाँ पर भान होने से, संसृष्ट परस्पर भिन्न परस्पर संसृष्ट भिन्न पदार्थों का यहाँ पर भान होने से, अनुभव होने से मानना चाहिए कि सादृश्य प्रत्यय इन तीनों को विषय कर रहा है, और तीनों को विषय करेगा तो इन तीनों के साथ संबंध रखने वाला भी होगा। इसलिए वो क्षणांत वो वस्तुत्र ज्ञान जन्य भी इसे मानना पड़ेगा, तो स्थाई सिद्ध होगा। इस अभिप्राय से ये परिहार किया जा रहा है कि सादृश्य प्रत्यय में वस्तुत्रय का भान नहीं होता है, ये जो विकल्प है अभान, ये विकल्प इसका निराकरण अभानम असिद्धम। भाष्य में है कि न तेन इदम इति भिन्न पदार्थ उपादानात्, न यानि सादृश्य प्रत्यय वस्तुत्रय अवगाही नहीं है, ये नहीं कह सकते। वस्तुत्रय अवगाही नहीं है का मतलब नहीं है, ये नहीं कह सकते का अर्थ निकलेगा वस्तुत्रय अवगाही ही है। कैसे? यदि वस्तुत्रय का अवगाहन न करता, वस्तुत्रय को विषय न बनाता ये सादृश्य भाव, तो सादृश्य ज्ञान को बताने के लिए तेन इदम सदृशम यह वाक्य प्रयोग न होता। तो कह रहे हैं कि तेन इदम इति भिन्न पदार्थ उपादानात्, भिन्न पदार्थों का ग्रहण होने से, और प्रत्यांतरम एव चेत सादृश्य विषयम स्यात् तेन इदम सदृशम इति वाक्य प्रयोगो अनर्थक स्यात्, सादृशम इत्येव प्रयोग प्राप्नुयात्। ये कह रहे हैं कि यदि ये सादृश्य प्रत्यय इन पूर्वोत्तर क्षण से संबंध न रखने वाला और इनको विषय न करने वाला एक प्रत्यांतर ही है, ज्ञानांतर ही है, तब तो वो कैसा है? तो सादृश्य विषय प्रत्यांतरम स्यात्, वो सादृश्य विषय प्रत्यांतर ही यदि है केवल, तो तेन इदम सदृशम इति वाक्य प्रयोगो अनर्थक स्यात्, ये वाक्य प्रयोग अनुचित हो जाएगा। उस समय तो फिर सादृश्यम इत्येव प्रयोग प्राप्त, तो सादृश्यम इतना ही शब्द प्रयोग होना चाहिए, तेन इदम सदृशम यह शब्द प्रयोग नहीं होना चाहिए। थोड़ी टीका है, यदा ही लोक प्रसिद्ध पदार्थ परीक्षकैर परिगृह्यते इत्यादि भाष्यवाक्य की अवतरण टीका है। अथ भासते, प्रथम विकल्प का द्वितीय विकल्प का तो निराकरण हुआ, इसलिए द्वितीय विकल्प का निराकरण हुआ तो प्रथम विकल्प यदि स्वीकार करेंगे, प्रथम विकल्प में अनुभव विरोध और वाक्य प्रयोग अनर्थक्य ये दोष बताया ना, तो अब कहते हैं कि इस दोष को टालने के लिए यदि द्वितीय पक्ष को छोड़ करके अर्थत्रय सादृश्य प्रत्यय में भासता है, यह पक्ष लेते हैं प्रथम विकल्प, तो अथ भासते यदि वस्तुत्रयम सादृश्य प्रत्यय भासते ऐसा मानते हैं, तब कहते हैं कि तच्च प्रत्यया भिन्नम एव न बाह्यम इति चेत्, लेकिन वो जो सादृश्य भान में भाषित होने वाले पदार्थ हैं वे सादृश्य प्रत्यय से भिन्न नहीं है। तच्च प्रत्यय अभिन्नम एव, तत् यानी अर्थत्रयम वस्तुत्रयम, ये तीनों पदार्थ सादृश्य प्रत्यय से अभिन्न ही है, न बाह्यम इति चेत्, बाह्य कोई सादृश्य का प्रतियोगी चंद्र मुख और सादृश्य ये हो बाहर ज्ञान से अतिरिक्त ऐसी बात नहीं, ये विज्ञानवादी का कथन है कि तच्च प्रत्यया भिन्नम एव न बाह्यम इति चेत्, तो इस पक्ष में दोष बता रहे हैं, भास तो रहे हैं लेकिन वे प्रत्यय से भिन्न नहीं है, प्रत्यय से अभिन्न ही है, बाहर नहीं है, विज्ञान का ही वह आकार विशेष है। ऐसा मानने वालों को कहा जा रहा है कि न टीका में, यानी सिद्धांति का अभिप्राय बता रहे टीकाकार, इति चेत यहां तक तो पूर्व पक्ष का अभिप्राय, और त्रयाणाम एक प्रत्यय अभेदे मिथोपि अभेदा प्रत्यय, कहते तीनों पदार्थ यदि एक सादृश्य प्रत्यय से अभिन्न माने जाएंगे तब तो आपस में भी इनका अभेद मानना पड़ेगा, और इन सादृश्य प्रत्यय के विषयत्व रूपे न भासने वाले पदार्थों को यदि आपस में भी अभिन्न मानेंगे, इसे इष्टापत्ति मानेंगे, अनिष्टापत्ति नहीं मानेंगे, गते इष्टापत्ति नहीं मान सकते, जो इसे इष्टापत्ति कह रहे हैं उन विज्ञानवादी बौद्धों का निराकरण करने के लिए यदा ही इत्यादि पंक्ति है, इसलिए कहते हैं इष्टापत्ति इति ब्रुवाणम विज्ञानवादिनम प्रत्याह यदा ही इति, एक प्रत्यय से अभिन्न होने से वस्तुत्रय भी एक दूसरे से अभिन्न है, ये मानना हमें इष्ट है, अनिष्टापत्ति नहीं इष्टापत्ति है, ऐसा कहने वाले विज्ञानवादी का प्रत्याख्यान यदा ही इत्यादि से किया जा रहा है। तो भाष्य में है कि यदा ही लोक प्रसिद्ध पदार्थ परीक्षकैर न परिगृह्यते तदा स्वपक्ष सिद्धि परपक्ष दोषो वा उभयम् अपि उच्यमानम् परीक्षकाणाम् आत्मनश्च यथार्थत्वेन न बुद्धि संतानम् आरोहति। तो ये कह रहे हैं कि यदा ही लोक प्रसिद्ध पदार्थ परीक्षकैर न परिगृह्यते, परीक्षक कहते विचारकों को, जीव जगत और जगत कारण का विचार करने वाले जो हैं वे हैं परीक्षक दार्शनिक, और वह विचारक यदि लोक प्रसिद्ध जो पदार्थ हैं उनका ग्रहण नहीं करेंगे तो वो कहते हैं तदा स्वपक्ष सिद्धि परपक्ष दोषो वा उभयम् अपि उच्यमानम् परीक्षकानाम् आत्मनश्च यथार्थत्वेन न बुद्धि संतानम् आरोहति। तो स्वपक्ष की सिद्धि, विचारक हैं तो आपस में जो है विचार चलेगा, किसी विषय पर विवाद होगा ही, और विवाद होगा तो फिर उसमें दो पक्ष बनेंगे विवाद करने वालों के, एक स्वपक्ष एक परपक्ष, और स्वपक्ष की स्थापना करनी पड़ती है उसे कहा जाता है स्वपक्ष सिद्धि और परपक्ष का खंडन, उसमें दोष दिखा करके जो किया जाएगा। तो तदा स्वपक्ष सिद्धि परपक्ष दोषो वा उभयम् अपि उच्यमानम्, ये दोनों भी जो बताए जाएंगे विचारकों के द्वारा वे परीक्षकानाम आत्मनश्च यथार्थत्वेन न बुद्धि संतानम आरोहति, बुद्धिगम्य नहीं हो पाएंगे न दूसरे विचारकों के न तो स्वयं के यथार्थ रूप से बुद्धिगम्य हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। थोड़ी टीका है इसको देखिए। वस्तुत्रयम् ज्ञेयम् सादृश्य प्रत्याद्भिन्नम् सर्वलोक प्रसिद्धम् तच्चेत् न अंगीक्रियते स्थायी दृष्ट्र प्रसंग भया, स्थायी दृष्टि प्रसंग भया भयेन तर्हि तत्तदाकाराणां क्षणिक विज्ञानानां मिथो वार्ता अनभिज्ञत्वात् एकस्मिन् धर्मिणी विरुद्ध अनेक पक्ष स्पूर्णात्मक विप्रतिपत्ति असंभवात् स्वपक्ष साधनादि व्यवहारो लुप्येत। अतो यथानुभवम् ज्ञानगे भेदो अंगीकार्य, ये अभिप्राय है। तो ये कहते हैं कि वस्तुत्रयम् ज्ञेयम् सादृश्य प्रत्याद्भिन्नम् सर्वलोक प्रसिद्धम्, सभी लौकिक प्रमाणों से यही निश्चित हो रहा है कि तीनों वस्तु ज्ञेय है और वह सादृश्य ज्ञान से भिन्न है। वस्तुत्रय जो ज्ञेय है वह सादृश्य प्रत्यय से भिन्न है, यह एक प्रमाण दो प्रमाण नहीं सभी लौकिक प्रमाण से सिद्ध है प्रसिद्ध है। और तच्चेत न अंगीक्रियते, और इस सर्वलोक प्रसिद्ध अर्थ को ज्ञान ज्ञेय का भेद, ये है सर्वलोक प्रसिद्ध सिद्धांत, और इस सिद्धांत को यदि नहीं अपनाते, क्यों नहीं अपनाते, स्थायी दृष्टि प्रसंग भयेन, यदि इस सिद्धांत को अपनाएंगे ज्ञान ज्ञेय भेद रूप सिद्धांत को तो स्थायी दृष्टा स्वीकार करना पड़े, दृष्टा में स्थायित्व स्वीकार करना पड़ेगा जो क्षणिकवादी को अभीष्ट नहीं है। तो दृष्टा के स्थायित्व के भय से यदि ये लोक प्रसिद्ध ज्ञान ज्ञेय भेद को स्वीकार नहीं करते, नहीं अपनाते जो विचारक हो, तो क्या हो जाता है फिर? कहते तर ही, यानी लोक प्रसिद्ध ज्ञान ज्ञेय भेद को स्वीकार न करने पर, तर ही का अर्थ है तत्तदाकाराणाम क्षणिक विज्ञानानाम मिथो वार्ता अनभिज्ञत्वात् एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध अनेक पक्ष स्फुरणात्मक ही प्रतिपत्ति असंभवात्। तो जिसके यहाँ ज्ञान ये भेद है नहीं, उसके यहाँ तो क्या होगा कि तत्तदाकार जो क्षणिक विज्ञान है, अपने ही आकार को बाह्यत्व रूपेण विषय करने वाले जो प्रत्यय, ये भी क्षणिक है। ऐसे अनेक प्रत्यय होंगे जिनका परस्पर कोई संबंध नहीं है, मिथो वार्ता अनभिज्ञत्वात्। ये जो प्रत्यय होंगे अनेक, अपने ही आकार को विषय करने वाले बाह्यत्वेन रूपेण, अपने ही आकार को विषय करने वाले अनेक अनेक क्षणिक विज्ञान प्रत्यय विकल्प, वे क्षणिक होने के कारण पूर्व पदार्थ के साथ, पूर्व क्षणिक विज्ञान के साथ उत्तर क्षणिक विज्ञान का संश्लेष नहीं हो पाएगा, संसर्ग नहीं हो पाएगा। इसलिए कहते हैं मिथो वार्ता अनभिज्ञत्वात्, ये क्षणिक होने के कारण एक दूसरे से संश्लिष्ट नहीं होंगे, तो आपस में एक दूसरे का कुछ परिचय नहीं हो पाएगा, कोई वार्ता अनभिज्ञ है। तो कहते हैं एकस्मिन् धर्मिणि, तो ऐसा कोई एक पदा आलय विज्ञान होना चाहिए। जब परीक्षक बनना है, विचारक बनना है, तो जो विचारक होगा उस विचारक के बुद्धि में, विचारक में, विचारक का तो ऐसा संबंध मानना पड़ेगा ना, अनेक प्रत्ययों के साथ जो परस्पर विरोधी स्वरूप को विषय करने वाले अनेक प्रत्यय, उनके आश्रय के रूप में एक आत्मा को स्वीकार करना पड़ेगा परीक्षक के रूप से। एक ही वस्तु विषयक जो परस्पर विरोधी अनेक प्रत्यय है, आधार अर्थ में, क्या नाम, आश्रय अर्थ में, सामिप्य अर्थ में, वो आश्रय है, अधिकरण अर्थ है। एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध अनेक पक्ष स्फुरणात्मक विप्रतिपत्ति असंभवात्। तो एक ही पदार्थ में ये जो है अनेक धर्म विषयक, अनेक पक्ष, पक्ष है विकल्प, उनका स्फुरण रूपी विप्रतिपत्ति संभव न होने से, क्योंकि एक स्थिर आत्मा है नहीं, तो ये विप्रतिपत्तियां बनेगी नहीं, तो फिर विचार कैसे होगा? एक को जो अपने और बिना विप्रतिपत्ति के, विवाद के विचार कैसे होगा? दो पक्ष बनेंगे, एक स्वयं का रहेगा, एक परपक्ष रहेगा, तब तो स्वपक्ष स्थापन, परपक्ष खंडन ये बनेगा। ये तब हो सकता है जब एक व्यक्ति कोई ऐसा हो जिसमें स्वपक्ष विषयक ज्ञान भी हो, विपक्ष विषयक भी ज्ञान हो, स्वपक्ष का मंडन करने के लिए भी उसके पास समय हो, परपक्ष का खंडन करने का भी समय हो, तब तो परीक्षक बन करके सामने आ करके ये व्यवहार कर सकता है, और वो स्वयं ही क्षणिक है, ये भी ये व्यवहार कौन करेगा? स्वपक्ष स्थापन, परपक्ष खंडन आदि। तो एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध अनेक पक्ष स्पूर्णात्मक ये प्रतिपत्ति असंभवात्। एक क्षणिकवादी के मत में एक व्यक्ति में ये परस्पर विरोधी विकल्प उपस्थित नहीं हो पाएंगे। तो स्वपक्ष साधनादि व्यवहारो लुप्येत, ये जो व्यवहार होता है ये लुप्त होगा। कब? लोक प्रसिद्ध ज्ञान के भेद स्वीकार न करने पर। इसलिए कहते हैं यथा अतो यथानुभवम ज्ञान के भेदो अंगीकार्य। जैसा अनुभव हो रहा है उस अनुभव को के अनुसार ज्ञान और ज्ञेय इनका आपस में भेद सबको जरूर स्वीकार करना चाहिए। इसलिए नहीं कहा जा सकता कि बाह्य वस्तु को सादृश्य प्रत्यय विषय नहीं कर रहा, अपितु सादृश्य प्रत्यय अपने ही आकार विशेष को बाह्य पदार्थ के रूप में विषय कर रहा है, ये पक्ष ठीक नहीं है। अनुभव विरुद्ध है। आगे कहते हैं तथा च तेन इदम सदृशम इति बाह्यार्थयोर ज्ञान पूर्वकम सादृश्यम जानत आत्मनः स्थायित्वं दुर्वारम इत्यर्थ। तो तेन इदम सदृशम, इस सादृश्य प्रत्यय को यदि लोक अनुभव अविरुद्ध दिखाना है तो मानना पड़ेगा कि प्रत्यय अलग है और इसका विषय बाह्य पदार्थ अलग है, ज्ञान के भेद है। और वो जो तेन इदम सदृशम इत्याकारक सादृश्य प्रत्यय है वह बाह्यार्थयोर ज्ञानपूर्वकम, तो बाह्य जो सादृश्य का प्रतियोगी और अनुयोगी है उनके ज्ञान पूर्वक हो रहा है, ज्ञान निमित्तक है, पूर्वोत्तर क्षण ज्ञान निमित्तक ये सादृश्य प्रत्यय है, ये मानना पड़ेगा। और सादृश्यम जानत, और ऐसा जो जान रहा है, मानना पड़ेगा ऐसे आत्मा को पूर्वोत्तर पदार्थों के ज्ञान काल में भी स्थिर मानना पड़ेगा और सादृश्य प्रत्यय के समय भी मानना पड़ेगा, मतलब वो स्थायी है। तो सादृश्यम जानत आत्मनः स्थायित्वम दुर्वारम, आत्मा का स्थायित्व दुर्वार हो गया, क्षणिकत्व आत्मा में सिद्ध नहीं हो पाएगा। ये सब भी अनुस्मृतेश्च यहाँ पर सूत्र में चकार का प्रयोग करके वेद व्यास जी ने सूचित किया है। अब एवं एव एषो अर्थ इति निश्चितम यत् तदेव वक्तव्यम्, इसकी अवतरण टीका है। ननु संतेव बाह्यार्था क्षणिक लक्षण क्षणिक स्वलक्षणा निर्विकल्प ग्राह्या सविकल्प अध्यवसाय अवशेयास्तु स्थायित्व सादृश्यादयो बाह्या कल्पिता अवभासन्ते अतो विप्रतिपत्यादि व्यवहार इति बाह्यार्थवादम आशंक्य निरस्यति एवं एव इति। विज्ञानवाद मात्र का तो खंडन किया, जो बाह्यार्थ स्वीकार नहीं कर रहा है उनका खंडन हुआ। अब बाह्यार्थ को स्वीकार करने वाले जो वैभाषिक और सौत्रांतिक हैं उनका खंडन कर रहा है एवं एव इत्यादि से। तो सौत्रांतिक और वैभाषिक कहते हैं कि ननु संतेव बाह्यार्था, बाह्य पदार्थ तो है हम नहीं कहां कह रहे हैं, ये वैभाषिक और सौत्रांतिकों ने कहा, सर्वास्तित्ववादी ने। लेकिन कहते हैं ये जो बाह्य पदार्थ हैं कैसे हैं, तो क्षणिक स्वलक्षणा निर्विकल्पक ग्राह्या, ये क्षणिक हैं, उनकी क्षणिक ही सत्ता है, बाह्य पदार्थ हैं लेकिन उन्हें एक क्षण के लिए ही आत्मलाभ होता है, दूसरे क्षण नहीं रहता। अब बाह्य पदार्थों को तो मान रहे हैं लेकिन क्षणिक मान रहे हैं, तो उनके क्षणिकत्व का खंडन कर रहे हैं। बाह्य पदार्थ तो हैं लेकिन स्थिर भी हैं, ये सिद्धांत है। बाह्य पदार्थ है इतने अंश में तो सिद्धांति के साथ सौत्रांतिक वैभाषिक का मेल खा रहा है, जो विज्ञानवादी का नहीं खा रहा था। लेकिन सौत्रांतिक और वैभाषिक कहते हैं कि बाह्य पदार्थ विज्ञान से भिन्न है एक क्षण के लिए, उनका क्षण भर ही आत्मलाभ है, अस्तित्व है, दूसरे क्षण में नहीं है। सिद्धांत कहेंगे वे स्थिर है, व्यावहारिक सत्ता बाह्य पदार्थों की है। तो ननु संतेव बाह्यार्था, किंतु कैसे हैं तो क्षणिक स्वलक्षणा, क्षणिक सत्ता वाले हैं, निर्विकल्पक ग्राह्या, और इन का ज्ञान होता है निर्विकल्पक ज्ञान से, निर्विकल्पक ग्राह्या, और सविकल्पक सविकल्प अध्यवशेयास्तु स्थायी, सविकल्प अध्यवशेयातु स्थायित्व सादृश्यादयो बाह्या कल्पिता अवभासन्ते। और सविकल्पक अध्यवशेया यानी सविकल्पक प्रत्यय के द्वारा ग्राह्य के रूप में, अध्यवशेय का अर्थ होता है ग्राह्य, अध्यवसाय का अर्थ है निश्चय, अध्यवशेय का अर्थ है निश्चया, निश्चय योग्य, निश्चय के विषय, अध्यवशेय शब्द का अर्थ है। तो सविकल्पक जो निश्चय, उसके विषय के रूप में जो स्थिर भास रहे हैं, स्थायित्व सादृश्यादयो, स्थायित्व पदार्थ, सादृश्य पदार्थ, ये जो है बाह्य पदार्थ, ये कल्पित है, कल्पिता अवभासन्ते। यानी वस्तु मात्र है, उसमें रहने वाले स्थायित्व सादृश्य आदि जो धर्म है, उन धर्मों से विशिष्टतया जो भान हो रहा है, उनका प्रतीति है, स्थायित्व सादृश्य आदि धर्म से विशिष्टतया अध्यवसे जो बाह्य पदार्थ है वे कल्पित हैं, कल्पिता अवभासन थे, स्थिर होकर के भी अविद्या के कारण स्थाई के रूप में भास रहा है, भिन्न भिन्न होते हुए भी सादृश्य से युक्त भास रहा है, वही है करके ऐसे प्रतिविज्ञान हो रहा है सादृश्य के कारण। अतो विप्रतिपत्यादि व्यवहार, और इसको लेकर के जो हो विप्रतिपत्या, विप्रतिपत्ति और आदि शब्द से वो स्वपक्ष स्थापन, परपक्ष दोष आदि जो व्यवहार है वह सब बन जाएगा। इस प्रकार बाह्यार्थवादम आशंक, बाह्यार्थवादी यदि अपने मतानुसार विप्रतिपत्ति और विप्रतिपत्ति पूर्वक होने वाला स्वपक्ष सिद्धि परपक्ष दोष आदि व्यवहार उपपन्न बताता है तो कहते हैं निरस्यति, बाह्यार्थवादी का भी निराकरण किया जाएगा, किया जा रहा है कि एवं एव इत्यादि से, एवं एव एषो अर्थ इति निश्चितम यत् तदेव वक्तव्यम्। ततो अन्यत् उच्यमानं बहु प्रलापित्वं आत्मनः केवलं प्रख्यापयेत्। कहते हैं कि प्रमाण सिद्ध जो अर्थ है उसी का कथन करना चाहिए, और जो प्रमाण सिद्ध अर्थ से अतिरिक्त अर्थ का भी बोधक वचन बोलता है वह तो अपने बहुप्रलापित्व का ही ख्यापन कर रहा है, ज्ञापन कर रहा है। जैसे पहले कहा मिथ्या अभिलापित्व, मिथ्या प्रलाप है वो। ऐसे यहां पर कह रहे हैं कि बाह्यार्थवाद का खंडन करते हुए, क्षणिक बाह्यार्थवाद का खंडन करते हुए, कि प्रमाण से निश्चित जैसा अर्थ है वैसा बोलने वाला तो प्रामाणिक माना जाता है, और जो प्रमाण से सिद्ध नहीं है वस्तु का स्वरूप और वैसा बताता है तो वह केवल बहु प्रलापी मात्र माना जाता है, बहुत बोलने वाला मात्र माना जाता है। उसका बोलना, उसका वाक्य प्रामाणिक ही है, प्रामाणिक अर्थ ही विषयक वाक्य बोल रहा है ऐसा नहीं कहा जा सकता। और प्रमाण से तो वस्तु का क्षणिकत्व सिद्ध नहीं होता, जो प्रत्यभिज्ञा है जिस मैंने पहले अनुभव किया वही मैं इस समय स्मरण कर रहा हूं, ये जो प्रत्यभिज्ञा है अनुभविता और स्मरण के अनुभव काल में भी अस्तित्व को बताने वाली और स्मरण काल में भी अस्तित्व को बताने वाली, वह बता रही है आत्मा स्थिर है यह अनुभव, ये प्रमाण है, और प्रमा से तो ये निश्चित हो रहा है आत्मा का स्थायित्व, और उसे यदि कोई प्रमाण सिद्ध जो स्थिरता है बाह्य पदार्थों की भी, और जिस घट को कल हमने अनुभव किया था, जिस स्थान पर बैठ करके हम ज्ञान यज्ञ में स्वाध्याय कर रहे थे उसी स्थान पर बैठ करके आज यहां ब्रह्मसूत्र का स्वाध्याय कर रहा है, ये जो 2005 के पहले प्रातस्मरणीय महाराज जी यहीं पर बैठ करके स्वाध्याय कराते थे उसी स्थान पर बैठ करके आज हम स्वाध्याय करा रहे हैं, ये जो अनुभव हो रहा है बाह्य पदार्थ ये सत्संग हॉल और इसके स्थायित्व विषय पर, ये अनुभव रूप प्रमाण तो इस बाह्य पदार्थ का स्थिरत्व बता रहा है, स्थायित्व बता रहा है, जिस आकाश में जिस धरती पर राम कृष्ण इस पृथ्वी पर विचरण करते थे वही पृथ्वी वही आकाश आज भी है, वही राम जन्मभूमि है जो त्रेता में राम जी ने जन्म लिया था उस स्थान पर, वही कृष्ण जन्मस्थली है जहां पर द्वापर में कृष्ण ने जन्म लिया, ये जो अनुभव है इस स्थान की स्थिरता को बता रहे बाह्य पदार्थ का, और ये लोग कह रहे हैं कि क्षणिक स्वलक्षण है, बाह्य पदार्थ तो है लेकिन क्षणिक है स्थिर नहीं है, तो ये जैसा प्रमाण बता रहा है ऐसे ही वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन तो कर नहीं रहे हैं, इसलिए इससे क्या सिद्ध हो रहा है स्वयं का बहु प्रलापित्व ही ज्ञापित कर रहा है। ये यहां पर भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि एवं एव एषो अर्थ इति निश्चितम यत् तदेव वक्तव्यम ततो अन्यत् उच्यमानम् बहु प्रलापित्वम् आत्मनः केवलम् प्रख्यापयेत्। ततो अन्यत् का अर्थ है प्रमाण से सिद्ध अर्थ से भिन्न अर्थ का स्वरूप यदि बताया जा रहा है तो बताने वाला आत्मनः यानी अपने बहु प्रलापित्व मात्र का प्रख्यापन कर रहा है। इसकी टीका है, इसको हम लोग कल देखते हैं।